ั่นคือเจ็บแล้วมันไม่จบนะถ้าเจ็บแล้วมันจบแล้วคิดว่าละหมดเวลาละหมดกำลังใจแล้วจบจบชีวิตมันจะได้จบมันไม่จบนะท่านผู้ฟังมันไม่จบถ้าเจ็บแล้วไม่จบอย่าเจ็บฟรีแต่ถ้าเจ็บแล้วมันจบนี่คือเจ็บฉลาดกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการที่ชื่อว่าธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันประจำหน้าที่ของสมณะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเราก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งในกระบวนการฟังธรรมะของเรานี้ท่านผู้ฟังเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์ที่ให้เวลาเรามาออกอากาศตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุแห่งนี้และในแต่ละวันที่เรามาพบกันนั้นก็จะมีสักวันหนึ่งท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้าจะนำปัญหาในชีวิตต่างๆของเราเนี่ยที่เราอาจจะพบปะเจอในแต่ละช่วงที่ไม่เหมือนกันในวัยต้นวัยกลางวัยปลายอาจจะมีเรื่องราวสถานการณ์ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตที่มีปัญหามันเป็นเหมือนกับโจทย์ที่เราจะต้องแก้เป็นโจทย์เป็นสมการที่มีเงื่อนไขตัวแปรต่างๆมากมายอาจจะเป็นตัวแปรเงื่อนไขจากบุคคลรอบข้างเกี่ยวกับเรื่องการเงินสถานการณ์ทางครอบครัวสิ่งอื่นๆต่างๆมากมายที่มันเป็นเหมือนโจทย์เป็นเหมือนสมการทางคณิตศาสตร์ที่เราจะต้องแก้ในสมการนี้เราจะปรับแก้ด้วยธรรมะได้อย่างไรเรามาร่วมกันค้นหาคำตอบในช่วงที่เรียกว่าสมการชีวิตในช่วงสมการชีวิตวันนี้มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านฟังเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่มีคุณแม่คุณแม่นี่ก็อายุ60กว่าแล้วก็มีคุณลูกเป็นลูกสาว2คนคนโตนี่ก็อายุ30กว่าทั้งสองคนก็แต่งงานกันไปมีครอบครัวใหม่กันเรียบร้อยคนโตนี้อายุ30กว่าเนี่ยก็แต่งงานมีลูกแล้วด้วย2คนสถานการณ์ที่พบเจอนั่นก็คือว่าเธอได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่เต้านมเป็นมะเร็งเต้านมมาหลายปี 4-5 ปีนี่แหละจนกระทั่งมาถึงขั้นเป็นมะเร็งขั้น4แล้วคือขั้น4เนี่ยมันก็คือลุกลามไปส่วนต่างๆของร่างกายแล้วจนกระทั่งว่าโอ้ต้องตัดเต้านมออกทั้งสองข้างความเจ็บปวดทรมานนั้นก็มีมากสามีนี่ก็โอ้ไม่ไหวอยู่กินกันมานี่มีลูกด้วยกันสองคนด้วยซ้ำแต่พอถึงเวลาที่ภรรยาอายุ37นี้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมขั้นที่4จนถึงต้องตัดเต้านมออกทั้งสองข้างก็ไม่ได้ดูแลละก็เลยให้กลับมาหาญาติที่บ้านแล้วก็พูดเป็นทำนองที่ว่าเอาถ้าหายแล้วก็ค่อยกลับมาอยู่ด้วยกันอีกก็ได้ก็ยังดีทั้งฟังกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ยังมีน้องสาวคอยดูแลเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยล่ะน้องสาวที่คอยดูแลนี้ก็อายุน้อยกว่ากันแค่ปีสองปีดูแลทั้งพี่สาวด้วยดูแลทั้งแม่ด้วยค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนี่ก็มากขึ้นสามีของน้องสาวนี่ก็เลยหนีไปอยู่นอกบ้านอีกไปอยู่ที่อื่นในครอบครัวนี้พอรู้ข่าวว่าโอ้สามีของน้องสาวนี่ก็หนีไปอยู่ที่อื่นตัวคนป่วยนี่ก็ยิ่งเศร้าใจหนักขึ้นอีกมีความเจ็บช้ำน้ำใจคิดว่าโอ้ทำไมฉันต้องมาเป็นภาระกับทั้งแม่กับทั้งน้องสาว างทีก็มีปากเสียงกันในครอบครัวคือตัวน้องสาวนี่ก็มีปากเสียงกับสามีล่ะสามีก็จึงไม่พอใจหนีไปอยู่ที่อื่นตัวแม่ตัวลูกสาวคนโตนี่ก็รับรู้ข่าวแล้วก็เศร้าใจเสียใจบางทีก็ทำให้มีความทุกข์กายแล้วก็ยังมีความทุกข์ใจด้วยทั้งสุขภาพจิตใจร่างกายก็อ่อนล้าลงเรื่อยๆลูกสองคนจะทำยังไงแม่จะอยู่ยังไงค่าใช้จ่ายต่างๆนี่ก็มีมากขึ้นสถานการณ์เป็นอย่างนี้ทุกฝังเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเรามีคือจะบอกว่าเป็นเหมือนละครน้ำเน่าแต่มันก็มีจริงๆแหละในชีวิตชีวิตก็เป็นเหมือนละครชีวิตก็เป็นเหมือนสถานการณ์แบบนี้แหละถ้ามีตัวแปรเงื่อนไขต่างๆเกิดขึ้นแบบนี้แล้วในสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขอย่างไรท่านผู้ฟังอาจจะนึกถึงญาติหรือว่าเพื่อนหรือว่าคนรู้จักหรือว่าอาจจะข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่าสถานการณ์ที่มันคล้ายคลึงกับแบบนี้อาจจะไม่ดราม่าแบบนี้เป๊ะแต่ก็มีเรื่องราวแบบนี้แหละพอเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายมะเร็งเนี่ยท่านผู้ฟังมันกินหมดทุกอย่างไม่ใช่แค่ไปกินเต้านมมันกินตับด้วยไม่ใช่แค่กินร่างกายของเรามันกินบ้านด้วยกินที่ดินด้วยเพราะว่าต้องขายมารักษาดิถ้ามาในสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขรักษาปรับปรุงกันได้อย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเราจะกลับมาร่วมกันค้นหาคำตอบในสมการชีวิตนี้พักกันสักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องทรงพระนามว่าโคตมะหรือโคดมตีหิวิชาหิสัมปันังอสัมมูลหะวิหารินังพุทธังอันติมะสารีรังตังนะมัสสันติโคตมังสาวกทั้งหลายย่อมนมัสการพระโคดมพระองค์นั้นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาสามทรงไม่ลุ่มหลงเป็นพระพุทธเจ้ามีพระสรีระเป็นชาติสุดท้ายอังคุตตรนิกายติกนสูตรข้อที่497ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ติกนพราหมณ์คำว่าโคตมะหมายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มาจากโคตมะโคตเราสาวกก็ได้ชื่อว่าโคตมะตามชื่อพระศาสดาทรงเป็นพระพุทธเจ้าพระตรัสรู้สัจจะสี่พระสรีระที่เราสาวกเห็นนี้เป็นร่างกายสุดท้ายเพราะสิ้นความเกิดแล้วในที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของสมการชีวิตโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรากำลังอยู่ในประเด็นเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยของครอบครัวหนึ่งที่ว่าพอป่วยเป็นโรคมะเร็งขั้นที่4แล้วสามีนี่ก็หนีไปทางอื่นไม่ดูแลคนป่วยนี้พร้อมกับลูก2คนก็ต้องกลับมาอยู่กับญาติที่บ้านโดยมีน้องสาวแล้วก็แม่คอยดูแลน้องสาวนี้พอรับภาระนี้มากขึ้นสามีของน้องสาวเองก็ไม่พอใจก็หนีไปทางอื่นอีกสถานการณ์เป็นแบบนี้ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยก็หมดกำลังใจจะป่วยทั้งร่างกายด้วยทั้งจิตใจด้วยจะทำอย่างไรเรื่องราวตรงนี้ท่านฟังทำให้ข้าพเจ้านึกถึงภิกษุอยู่รูปหนึ่งที่เขาเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งตามผิวหนังที่ผิวหนังนี่มันจะขึ้นมาเป็นต่อมๆขนาดเท่าเมล็ดผักกาด เมล็ดผักกาดนี่ตำฟังก็เล็กพอๆหรือเล็กกว่าเมล็ดงาด้วยซ้ำตามตัวนี่เต็มไปหมดด้วยต่อมเมล็ดผักกาดนี่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งไอ้ต่อมเมล็ดผักกาดนี่มันก็โตเท่าใหญ่ขึ้นมาเป็นเท่าเมล็ดถั่วเขียวผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งไอ้ต่อมที่มันเท่าเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยมันก็เล็กกว่าปลายก้อยนิดเดียวพอมันก็โตขึ้นเท่ากับเมล็ดถั่วดำถั่วดำนี่มันก็เท่ากับปลายก้อยนี่แหละพอมันโตเท่าเมล็ดถั่วดำแล้วมันก็โตเท่ากับเมล็ดกระเบาเมล็ดกระเบานี่ก็ใหญ่กว่าหัวแม่โป้งนิดหนึ่งพอมันโตเท่าเมล็ดกระเบาแล้วมันก็โตเท่ากับผลมะขามป้อมมะขามป้อมลูกใหญ่ๆนี่ก็เล็กกว่ากำปั้นหน่อยหนึ่งพอมันโตเท่ากับมะขามป้อมแล้วมันก็ขยายใหญ่โตเข้ามาเท่ากับผลมะตูมผลมะตูมนี่ก็ใหญ่กว่ากำปั้นเราสักหน่อยหนึ่งโอ้คิดว่าคงจะลักษณะว่าเป็นมะเร็งของผิวหนังนี่แหละเพราะไอ้ต่อมนี้มันโตใหญ่ขึ้นมาเท่ากับผลมะตูมเนี่ยนะมันก็แตกโผล่ออกมาแตกโผล่ออกมาแล้วผิวหนังก็เปิดหมดจำฟังสรีระร่างกายเนี่ยผิวหนังบวชวะขึ้นมาเพราะว่าต่อมพวกนี้มันแตกบวชวะขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นก็โดนแมลงวันบ้างโดนสิ่งสกปรกแมลงอะไรต่างๆมาตอมแผลมันก็ไม่หายจำฟังเพราะว่าผิวหนังมันแตกหมดแล้วกายนี่แบบส่งกลิ่นเลยเตียงนี่ก็เลอะไปหมดด้วยทั้งน้ำเหลืองน้ำเลือดทรมานมากจนกระทั่งว่าบางจุดเนี่ยถึงกระดูกโดนอากาศมันก็เปราะละบางทีกระดูกก็หักเคลื่อนไหวกายอะไรก็ลำบากป่วยอยู่ในวัดฟังไม่มีใครดูแลพระก็ไม่ช่วยกันดูแลเพราะว่าท่านไม่ได้เคยช่วยอุปการะดูแลทำกิจการงานของสงฆ์อะไรต่างเลยพอป่วยแล้วก็เลยไม่มีใครช่วยดูแลท่านความเจ็บไข้ได้ป่วยระหว่างบางทีมันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในเรื่องของเวทนาระหว่างเวทนาที่เป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่บางทีมันเกิดขึ้นเนื่องจากด้วยผลของกรรมกรรมเก่าบางที่อาจจะเป็นได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะเกิดจากกรรมเก่านี่ข้อที่หนึ่งอาจจะเกิดจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมออาจจะเกิดจากเหตุแห่งอุตุคือดินฟ้าอากาศบางทีอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นไข้เป็นหวัดเป็นหนาวบางทีก็เป็นอันนี้ไม่ใช่เรื่องผลของกรรมเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศหรือบางทีอาจจะเกิดจากเรื่องของระบบธาตุในกายที่มันจะไม่เป็นมีลมมีเสมหะมีน้ำดีเนี่ยมันขึ้นกับระบบทางชีววิทยาซึ่งในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ควรจะได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์มากแต่ว่าได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์มากทำให้ระบบในร่างกายบางทีมันก็ปั่นป่วนเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่เป็นสุขมะเร็งทุกวันนี้ทุกฝั่งมันไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรอ่ะบางทีก็เกิดขึ้นได้คนไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินเหล้าบางทีก็ยังเป็นมะเร็งบางทีกินอาหารมังสวิรัติด้วยซ้ำบางครั้งบางคราวก็ยังมีความเสี่ยงอยู่โดยเรื่องอากาศบ้างเรื่องอาหารบ้างไม่เหมือนจับสลากกันเลยจับสลากแล้วถ้าคุณได้แล้วจะเป็นยังไงก็เลยเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งนะต้องฟังจำให้ดีอย่าไปเมารวมมาว่านี้เป็นกรรมเก่าทั้งหมดบางทีมันอาจจะเป็นกรรมเก่าแค่หนึ่งในหกเท่านั้นเองที่เหลือจะอยู่ที่การเตรียมตัวของเราสภาพดินฟ้าอากาศสภาพทางชีววิทยาบางทีมันมีในประการที่สองก็คือว่าการรักษาพยาบาลเนี่ยสำหรับคนที่ป่วยไข้เนี่ยทำตัวให้เป็นคนที่ดูแลยากหรือเปล่าที่ว่าสามีไม่ดูแลเนี่ยเพราะว่าคนไข้นี่ดูแลยากใช่หรือไม่อันนี้เราก็ดูตามสถานการณ์เพราะว่าถ้าไม่รู้จักทำความสบายหมายความว่าสิ่งที่มันจะเป็นสัพยะไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัพยะนั้นไม่รู้จักฉันยาไม่บอกอาการตามความเป็นจริงไม่อดทนเลยอะไรก็โอ้ยนิดๆหน่อยๆก็เจ็บถ้า ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็จะดูแลพยาบาลได้ยากแต่ถ้าบอกว่าจะให้ดูแลพยาบาลได้ง่ายทุกฝังพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ปรารภภิกษุอีกรูปหนึ่งที่เจ็บไข้เป็นโรคท้องร่วงถ่ายเนี่ยจนกระทั่งว่าไม่มีอะไรจะออกมาแล้วล่ะจนเป็นเลือดออกมาบ้างเถอะกระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกนอนคลุกไปจมกองมูดกองคูดของตัวเองนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่ไม่มีใครดูแลป่วยเป็นโรคเหมือนกับมะเร็งผิวหนังก็รูปหนึ่งจนกระทั่งต่อมในผิวหนังนี่มันแตกเป้าออกแตกออกจนถึงกระดูกกายนี้เน่าเลยเตียงนี่เยิ้มไปด้วยน้ำเหลืองน้ำเลือดอีกรูปหนึ่งนี่ก็ทายจนเป็นเลือดเตียงนี่เปลอะไปด้วยทั้งมูดคูดคืออุจจาระปัสสาวะกลิ้งเกลือกไปมาถ้าเบื่อไม่พยายามทำตนให้เป็นคนที่พยาบาลได้ง่ายมันก็จะลำบากหนักเป็นภาระของผู้ที่ต้องมาดูแลรักษาพยาบาลทีนี้จะทำตนให้เป็นคนที่ดูแลรักษาพยาบาลได้ง่ายคือหนึ่งต้องรู้จักความสบายก็ไม่รู้จักความสบายเนี่ยคือหมายความว่ารู้ในความที่เป็นสปายะเช่นว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยสมมุตินะแต่ว่าชอบกินของหวานแม่ก็ต้องงดใช่ไหมล่ะคุณเป็นโรคเบาหวานจะไปกินหวานมากก็ไม่ได้ก็ต้องทำความสบายในความที่ต้องรู้จักกินของที่มันไม่หวานอย่าเรียกเอาแต่ของหวานมากินก็เอาของไม่หวานมาให้กินก็กินซะทำความสบายในสิ่งที่มันจะเป็นสบายกับตัวเองเราคนเจ็บไข้บางทีก็ต้องควบคุมอาหารโดยช่วงยิ่งคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะจะต้องงดเนื้อสัตว์บางประเภทอาหารบางประเภทจะต้องกินอาหารบางประเภทได้เท่านั้นถ้าทำความสบายตรงนี้ได้นี่ดีในข้อที่สองพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปบอกว่าต้องรู้ประมาณในความสบายนั้นด้วยว่าสิ่งที่สบายเนี่ยถ้ามากเกินไปมันก็กลายเป็นไม่ดีในบางครั้งบางประเด็นเช่นเรื่องของอุณหภูมิความเย็นความร้อนแบบนี้บางทีโรคแบบนี้ต้องอยู่อากาศเย็นไม่ได้ก็ต้องอยู่อากาศอบอุ่นแต่ถ้าอบอุ่นจนร้อนเกินไปมันก็ไม่ได้ก็ต้องรู้ประมาณในความที่สบายนั้นเพราะฉะนั้นต้องมีลิสต์มีแบบรายการเนี่ยที่ว่าการดูแลคนป่วยนี้อุณหภูมิตกประมาณนี้อาหารอ่อนๆกินได้อาหารหวานอาหารเค็มอาหารที่มีเนื้อสัตว์มากกินไม่ได้รู้สิ่งที่ไม่สบายรู้สิ่งที่สบายต้องมีลิสต์นะแล้วก็จัดหารายการดูไม่เอาอันนี้ก็เอาอันนั้นแต่คนมันปวดมันเจ็บเอานอนท่านี้นอนท่านั้นหรือว่าต้องฟังเรื่องนี้คือมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของทางกายภาพต้องเรื่องทางจิตใจด้วยเช่นว่าถ้าเขาไม่สบายกายบางทีให้เกิดความสบายใจคุณดูแลนั้นก็ต้องสามารถที่จะพูดคุยให้คนไข้นั้นมีใจอาหารร่าเริงวันนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการที่ถ้าตัวเราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่คนรอบข้างของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราจะทำยังไงอันนั้นยกไว้แต่นี้กำลังพูดถึงว่าตัวเรานี่เจ็บไข้ได้ป่วยเองเนี่ยเราจะทำอย่างไรในประเด็นที่นี้ก็คือว่าต้องรู้จักทำความสบายรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายนี่คือ2ข้อแรกในข้อที่3นั้นก็คือต้องรู้จักฉันยารับประทานยาให้มันถูกต้องต้องรู้จักรับประทานยาให้มันถูกต้องถูกเวลายาทาอย่าเอามากินยาก็ให้กินเอาไปทามันจะหายได้ยังไงก็ต้องรู้คนรักษาพยาบาลก็ต้องรู้จักจัดยาใช่ไหมคนกินยาเนี่ยก็ต้องรู้ว่ายาที่ตัวเองกินมันอะไรเขาจัดมาให้ถูกไหมตัวเองต้องตรวจสอบดูรู้ให้ได้และในข้อที่4นั่นก็คือบอกอาการไข้ตามความเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลโดยมุ่งประโยชน์ว่าอาการไข้กำเริบหรือว่าทุเลาลงแต่อาการตามความเป็นจริงเพราะว่าถ้าแบบว่าเจ็บอยู่แต่บอกไม่เจ็บเพื่อที่จะให้กำลังใจเขา แม่มันก็ไม่ถูกเรื่องการสื่อสารนี่สำคัญโดยช่วงยิ่งไปหาหมอฟันเนี่ยนะเจ็บเหงือกหรือเจ็บฟันคนไข้บางคนนี่บอกไม่ถูกท่านผู้ฟังเจ็บเหงือกยุ่แต่บอกเจ็บฟันอย่างเงี้ยเจ็บที่คอฟันกับเจ็บที่ตัวฟันมันก็ไม่เหมือนกันนี่ถ้าสื่อสารบอกกันไม่ถูกจุดการรักษาพยาบาลบางทีก็ยืดเยื้อเวลาออกไปหมอแทนที่จะไปแก้ตรงเหงือกก็กลับไปดูตรงฟันจะไปแก้ตรงแผลก็กลับไปดูตรงข้ออย่างเงี้ยมันก็จะรักษาไม่ถูกจุดเพราะฉะนั้นต้องรู้จักสื่อสารรู้จักที่จะบอกคนไข้นี่แหละต้องทำให้ถูกคือว่าจะเอาภาระทั้งหมดเนี่ยไปให้คนดูแลมันก็ไม่ใช่ทุกฝั่งตัวเราป่วยเองเราก็ต้องรู้จักในการที่จะดูแลบอกอาการให้มันถูกต้องเรื่องความเจ็บไข้ที่ป่วยนี้บางทีมันก็ต้องรู้จักสังเกตต้องมีรู้รายละเอียดอะอย่างอาการเจ็บแผลอย่างเงี้ยก็ถามว่าคุณแสบคุณเจ็บหรือคุณปวดหรือคุณคันหรือคุณร้อนมันคนละอย่างกันนะบางคนบอกปวดบอกว่าเป็นเจ็บจะรักษาอาการเจ็บกับรักษาอาการปวดเนี่ยมันไม่เหมือนกันปวดแบบไหนปวดแสบปวดร้อนหรือปวดแบบตุบๆหรือปวดแบบตับๆหรือปวดแบบจี๊ดๆมันต่างกันจะต้องสื่อสารบอกอาการให้มันถูกต้องไม่งั้นมันจะรักษายากคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องรู้จักที่จะแจ้งอาการบอกอาการให้มันถูกต้องและในข้อที่5นี่คือสำคัญมากเลยคือต้องรู้จักอดทนรู้จักอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจโรคบางอย่างทุกฝั่งอย่างแผลเงี้ยเกิดเป็นแผลเวอะหวะขึ้นตามร่างกายเนี่ยคือถ้ามันไม่ได้เป็นแผลมากจนกระทั่งมันชาไปแล้วเนี่ยนะถ้ายังไม่ชาเนี่ยเวลาที่เขาจะรักษาแผลล้างแผลเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งแผลที่มันเน่าแล้วเนี่ยนะทุกฝั่งเน่าจากการที่แบคทีเรียมันกินเนี่ยเนื้อมันจะแบบยุ่ยยุ่ยเละเละแยะแยะเนี่ยถ้าบอกว่าเอายาชาฉีดใส่เนี่ยมันก็จะไม่รู้ว่าไอ้เนื้อบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นเนื้อที่ยังดีอยู่หรือว่าเป็นเนื้อที่มันถูกแบคทีเรียทำลายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องทำแผลกันสดๆทำแผลกันสดๆบางทีก็ฉีดยาชาไม่ได้บางทีก็ให้ยานอนหลับไม่ได้เนี่ยมันมีเงื่อนไขอื่นๆล่ะเช่นคุณเป็นโรคอย่างอื่นไหมถ้าให้ยาชามันจะไม่ได้ให้ยาแก้ปวดก็ติดเรื่องโรคนั้นให้ยานอนหลับบางทีก็ติดเรื่องโรคนี้ต้องทำแผลกันสดๆต้องอดทนได้ไหมถ้าอดทนไม่ได้แตะนิดนึงก็โอ๊ยกดนิดนึงก็เจ็บบางทีก็จะทำให้การรักษาเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็ต้องรู้จักอดทนในขณะเดียวกันที่รู้จักอดทนก็ไม่ใช่ว่าไม่บอกอาการตามความเป็นจริงก็ต้องบอกอาการตามความเป็นจริงในขณะที่รู้จักอดทนบอกการตามความเป็นจริงในทั้ง1 2 3 4 5ข้อนี้อันนี้จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้การพยาบาลเนี่ยทำได้ง่ายตัวเราที่เป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะป่วยมากป่วยน้อยหรอกทุกท่านอันนี้คือแบบว่า extreme case เลยนะกรณีที่แบบว่าหนักมากดราม่าสุดๆเนี่ยป่วยถึงขนาดเป็นมะเร็งขั้น4ก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อให้เราเจ็บป่วยเล็กๆน้อยปวดขาปวดหัวปวดเอวก็ต้องมีคุณสมบัติ5อย่างนี้เหมือนกันประการที่3ในฝั่งที่เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องการเจ็บไข้นี้ก็คือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวทุกคนก็มีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันอย่างกรณีของพระ2รูปที่ว่ากันไปพระรูปหนึ่งที่ป่วยเป็นเกี่ยวกับผิวหนังมะเร็งจนกระทั่งว่าต่อมันโตจนแตกออกเนื้อนี่ทะลุจนถึงกระดูกแล้วเนี่ยก็เป็นนะกรณีของท่านนี่คือเนื่องจากด้วยผลของกรรมที่ท่านเคยทำมาโดยชาติก่อนเนี่ยเคยเป็นนายพรานที่ไปจับดักนกเอาไว้ต้องการที่จะไม่ให้นกบินหนีก็เลยไปหักกระดูกแข้งกระดูกปีกของนกเพื่อที่จะไม่ให้มันตาย ื่อที่จะไปขายในวันต่อๆไปสดๆได้ในขณะเดียวกันก็เพื่อที่จะไม่ให้มันบินหนีก็จึงใช้การหักปีกหักขาของนกเหล่านั้นจึงเป็นผลของกรรมที่ทำให้ท่านจะต้องมามีโรคผิวหนังที่จากต่อมเท่าเม็ดผักกาดจนใหญ่โตขึ้นเท่าเม็ดผลมะตูมแล้วก็แตกออกเนื้อนี่เวอะจนถึงกระดูกจนกระดูกนี่หักออกนี่เป็นผลของกรรมในขณะที่ภิกษุรูปหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคท้องร่วงถ่ายจนกระทั่งไม่มีอะไรจะถ่ายออกมาแล้วเป็นเลือดออกมานอนจมกองมูดกองคุ้ยของตัวเองเนี่ยนี่ก็เพราะเป็นเหตุแห่งความไม่สม่ำเสมอในธาตุในกายธาตุในกายเป็นน้ำดีธาตุลมธาตุเสมหะอะไรต่างๆไม่ดีไม่สม่ำเสมอก็ถ่ายจนออกมาเป็นแบบนี้เรื่องการถ่ายเนี่ยต้องฟังพระสารีบุตรก็เป็นอันนี้ไม่ใช่เรื่องของกรรมแต่เป็นเรื่องของวัยเรื่องของอายุเรื่องของอาหารบางทีก็เป็นถ่ายออกมาจนกระทั่งกระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกนี่กรณีของท่านพระสารีบุตรเนี่ยร่างกายขาดน้ำมากสุดท้ายก็ปรินิพพานในกรณีของท่านพระสารีบุตรกรณีของท่านพระคิริมานนท์ก็มีปวดหัวมากเขารักษาอยู่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเอานี่ใส่เอานั่นใส่ก็ไม่หายท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีก็ป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคในกายอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละรู้สึกว่าจะปวดท้องโอ้ปวดท้องจนกระทั่งลุกขึ้นไปทำงานไม่ไหวจนกระทั่งพระสารีบุตรนี่ท่านต้องไปเยี่ยมหรือท่านพระทาสกะเข้าสมาธิได้สมาธิขั้นสูงแต่สมาธินั้นก็เสื่อมเพราะว่าโรคในกายอย่างใดอย่างหนึ่งคือปวดหัวนี่เนื่องจากด้วยความที่เป็นโรคของกรรมทำให้ท่านนี่สมาธิเสื่อมเป็นอย่างเงี้ยตั้ง7ครั้งคิดว่าโอ้ชีวิตฉันนี่ไม่ไหวแล้วไว้แต่สมาธิเสื่อมแบบนี้ต้องไปไม่ดีแน่คิดท้อแท้ท้อถอยถึงขนาดว่าจะฆ่าตัวตายท่านนี้นะที่ชื่อว่าสุปาทาสานี่ก็ป่วยแบบนี้ท่านพระชนะก็ป่วยด้วยโรคในท้องอย่างใดอย่างหนึ่งปวดท้องนี่ก็ยังมีท่านพระอนุรุทธะท่านพระมหากัสสปะนี่ก็ป่วยด้วยโรคในท้องเหมือนกันท่านพระอนุรุทธะนี่บางทีปวดท้องจนกระทั่งเดินจงกรมไม่ไหวมานั่งอยู่นั่งก็นั่งงอตัวด้วยสามเณรเห็นก็โอ้ท่านป่วยเป็นอะไรก็ปวดในท้องนอกจากท่านพระมหากัสสปะท่านพระอนุรุทธะท่านพระภักขุณะท่านพระวักกาลิโอ้ท่านพระชนะก็ป่วยเอาแม้แต่พระพุทธเจ้าทุกฝั่งยังป่วยเลยป่วยด้วยโรคในท้องนี่แหละถ่ายเป็นเลือดโรคลงโลหิตอันนี้ก็เนื่องจากด้วยผลของกรรมของท่านอาการป่วยไม่ใช่มีเราคนเดียวคนอื่นก็ป่วยกันหมดไล่มาแต่พระพุทธเจ้ามาเลยมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วบางครั้งบางคราวป่วยหายเช่นกรณีของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีป่วยครั้งแรกเนี่ยหายพระมหากัสสปะท่านก็ป่วยหายเพราะได้ฟังเรื่องโพชฌงค์ท่านพระอนุรุทธะป่วยตอนนั้นก็หายเพราะได้ฟังเรื่องสติปัฏฐาน4ท่านพระกิริมานนท์ป่วยตอนนั้นก็หายเราได้ฟังเรื่องสัญญา10ประการดีขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าได้พบได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่สุดท้ายทุกฝั่งบางทีก็ป่วยตายก็มีนะป่วยครั้งแรกเลยเดียวตายเลยเช่นท่านพระภักขุณะท่านพระอัสสชิอย่างเงี้ยหรือมีรูปอื่นอีกกรณีของพระที่ป่วยเป็นโรคท้องร่วงป่วยนี่ก็ตายเหมือนกันพระที่ป่วยเป็นโรคผิวหนังแตกจนกระทั่งถึงกระดูกก็หักไปด้วยก็ป่วยตายเหมือนกันในการป่วยนี้ไม่ใช่เกิดกับเราคนเดียวเกิดกับทุกคนจะเกิดมากเกิดน้อยบางคนเกิดนิดหน่อยเอาแม้แต่ท่านพระอนนท์มีสุขภาพแข็งแรงมากอายุ120ปีหรือท่านพระภักกุละอายุก็แข็งแรงมาก มื่อยุกว่า100ปีขึ้นไปเนี่ยจะเรียกว่าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยคือท่านเป็นยอดในเรื่องของสุขภาพแข็งแรงนี่แหละท่านพระภกุละเนี่ยแต่ก็ยังมีอาการบ้างเหน็ดเหนื่อยบ้างบางครั้งบางคราวนี่คือลักษณะอาพาธนิดหน่อยท่านพระอานนท์บางทีก็เป็นอาพาธนิดนิดหน่อยหน่อยมีจะมากหรือจะน้อยคืออย่างน้อยที่สุดเลยนะทุกฝั่งในสมัยที่แบบถ้าคนแข็งแรงกันมากๆอายุยืนกันมากๆเนี่ยอาการที่เรียกว่าเป็นอาพาธคือความไม่สบายในกายเนี่ยที่มันจะมีมากที่สุดเลยเนี่ยคือปวดปัสสาวะปวดอุจจาระอาการปวดปัสสาวะปวดอุจจาระนี่ก็เป็นอาพาธในกายอย่างหนึ่งไล่มาเพิ่มขึ้นก็เป็นอาการหิวข้าวหิวข้าวนี่ก็เรียกว่าเป็นอาพาธเป็นความไม่สบายในกายอย่างหนึ่งอ่ะต่อมาก็จะเมื่อยแขนเมื่อยขาเป็นโรคทั้งในศีรษะโรคที่ฟันโรคที่ลิ้นโรคที่ปากโรคที่คอโรคถุงลมโป่งพองโรคเกี่ยวกับน้ำดีโรคโอจิปาถะค่อยๆมากขึ้นค่อยๆมากขึ้นตามอะไรตามความเสื่อมลงเสื่อมลงของโลกทุกฝั่งโลกเราเนี่ยเสื่อมลงทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเสื่อมลงด้วยกิเลสของมนุษย์ที่มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกิเลสมากโลกก็เสื่อมลงโลกเสื่อมลงอายุมนุษย์ก็สั้นลงเสื่อมลงตอนแรกเนี่ยก็ทำให้ระบบอากาศลมมันปั่นป่วนฝนก็ตกมาไม่สม่ำเสมอฝนตกไม่สม่ำเสมออาหารการกินมันก็มีความแปรปรวนไปมนุษย์กินอาหารที่แปรปรวนอายุก็สั้นลงสั้นลงทุกวันนี้ทุกวันทุกอย่างนี่มันมีสารพิษเจือปนหมดอะคุณคิดว่าคุณกินอาหารดีๆบางทีมันก็มีไมโครพลาสติกปนมาอยู่แล้วในเนื้อสัตว์นั้นในอาหารนั้นต่อให้จะเป็นผักออร์แกนิกเขาปลูกขึ้นจากปุ๋ยคอกมันก็มีสารเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียอะไรผสมปนกันมาอาการนี่โดยช่วงยิ่งนี่ทางภาคเหนือนี่โอ้ป่วยกันเป็นโรคเกี่ยวกับทางหลอดลมนี่มากมันอยู่ในโลกของเราใบนี้อยู่แล้วอายุมนุษย์สมัยนี้ก็จึงแค่ร้อยปีโดยประมาณร้อยปีเนี่ยไม่ได้ยาวนะสั้นนิดเดียวเปรียบเทียบกับถ้าบอกว่าสมัยที่อายุมนุษย์เป็นหลายพันปีหรือว่าหลายหมื่นปีนี่มีวัวไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับพวกเทวดาเลยนั่นเขาวัดด้วยหน่วยก็เรียกว่าเป็นปีของพวกเทวดาไปแล้วคนละเรื่องแล้วอายุของเราไม่ได้นานในช่วงหลายปีความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้แม่จะมาเจ็บแทนลูกไม่ได้ลูกจะบอกว่าแม่อย่าเจ็บเลยให้ลูกเจ็บแทนข้าพเจ้านี่จำได้ทุกฝั่งสมัยเด็กๆอ่ะอายุประมาณ10ขวบแม่นี่ก็40กว่าแล้วตอนนั้นก็ไปนอนกับแม่อายุ10ขวบเด็กทำฟังไปนอนกับแม่แม่นี่ก็ทำงานมากยืนมากก็ปวดขาปวดขานี่ปวดตรงน่องนี่แหละปวดตรงน่องเนื่องจากว่ายืนมากพอตี3ตี4เนี่ยลุกขึ้นมาด้วยความที่ว่าปวดขาคุณแม่นี่นะนวดขานวดขาเรานอนข้างๆแม่เอาพอแม่ลุกเราก็รู้สึกตัวเอาถามว่าแม่เป็นไรปวดขาลูกเอางั้นเดี๋ยวผมช่วยนวดให้นวดขานวดขาผ่านไป20นาที30นาทีก็ยังไม่หายปวดทําฟังเพราะมันปวดในเส้นในเอ็นเนี่ยบางทีมันกดนิดๆหน่อยกดถูกจุดบ้างไม่ถูกจุดบ้างมันก็ไม่หายล่ะมีความคิดในใจทําฟังบ่าเราจะมาเจ็บแทนแม่ได้มั้ยร่างกายเราก็ยังสบายดีอยู่นะให้เอาความปวดเนี่ยมันอยู่ที่ขาเราแทนและแม่นี่ไม่ต้องปวดก็นอนพักซะพรุ่งนี้จะได้ทำงานได้สบายๆคิดในใจนะด้วยความเป็นเด็กคิดเล่นๆพอโตขึ้นมาศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเขียนไว้ชัดเจนฟังว่าภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ลูกจะมาขอแทนว่าความเจ็บนี้อย่าได้ต้องเกิดขึ้นกับแม่เลยให้เกิดขึ้นกับเราแทนเนี่ยมันเป็นภัยที่ช่วยกันไม่ได้ ภัยอย่างอื่นท่านฟังบางทีเจอสัตว์ร้ายบางทีภัยธรรมชาติไฟไหม้น้ำท่วมโจรผู้ร้ายบางทีบางครั้งยังช่วยกันได้บางทีบางครั้งยังรอดมาได้เจอสัตว์ร้ายอาวุธอย่างเงี้ยเขาฟาดมาบางทีเราจะวิ่งเข้าไปรับแทนคนอื่นเขายังช่วยเขาได้บางทีแผ่นดินไหวไฟไหม้บางทีแบบฉิวเฉียดเส้นยาแดงผ่าแปดยังช่วยกันได้รอดมาได้แต่ถ้าภัยคือความเจ็บไม่ใช่แค่เจ็บทั้งฝั่งยังแก่ด้วยยังตายด้วยเนี่ยมาถึงใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยยาทั้งฝั่งยังกินแทนกันให้ไม่ได้เลยเอาแม่ไม่กินยากินยาไม่ได้ทำไงคุณกินแทนเหรอไม่ได้ฟังไม่ได้หรือว่าเราจะไปแบ่งให้คนอื่นน่ะคือถ้าสมมุติว่าจะมีคนอื่นมายอมรับแทนเราเนี่ยนะเขายังรับแทนเราไม่ได้เลยหรือว่าเราจะไปแบ่งให้คนอื่นเขาอะเอาความเจ็บนี่นะแบ่งให้พระเจ้าโกราพยะเนี่ยตำฝังนอนอยู่บนเตียงคิดว่าโอ้โหฉันคงไม่รอดแล้วมีญาติมิตรมหาอมาตย์อะไรล้อมรอบหมดรอบเตียงเนี่ยโอ้ท่านคงจะตายแล้วป่วยด้วยโรคขนาดนี้เจ็บขนาดนี้เนี่ยมีคนเข้ามายอมรับด้วยว่าขอให้รับความเจ็บนี้แทนพระเจ้าโกราพยะที่ครองความใหญ่ยิ่งในดินแดนนั้นทั้งหมดเนี่ยสั่งการได้หมดอ่ะทหารคนนี้อมาตย์คนนี้พระบรมวงศานุวงศ์นี้ให้ไปทำหน้าที่นี้และนี้สั่งนั่นไปสั่งนี่มาต้องการอะไรก็ดีดนิ้วพั้วก็ได้ทันทีเนี่ยไม่ต้องการอะไรดีดนิ้วพั้วก็กำจัดไปได้ทันทีเนี่ยแต่สั่งความเจ็บนี่ไม่ได้มันไม่ฟังขอรูปจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยมันฟังที่ไหนอะความเจ็บที่แขนความเจ็บที่ขาความเจ็บที่ท้องความเจ็บที่อกความเจ็บที่หัวแบ่งไปคนนี้รับไป 10% คนนี้รับไป 20% รักฉันหน่อยรับไป 30% บางคนอยากจะรับ 100% เปอร์เซ็นต์เดียวก็แบ่งให้เขาไม่ได้ท่านฟังแบ่งไม่ได้มันไม่เชื่อฟังนี่คือธรรมบทข้อที่2ที่ว่าโลกเนี่ยท่านฟังไม่มีผู้ต้านทานไม่มีความเป็นใหญ่เฉพาะตนเราจะมาเป็นใหญ่เหนือเวทนาไม่ได้รูปด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณด้วยมันไม่เป็นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไอ้ที่เราบังสั่งได้สิฉันยังขยับแขนขยับขานี่เมื่อก่อนยังทำได้ยังไม่ป่วยมันทำได้ทุกอย่างเพราะเหตุปัจจัยมันปรุงแต่งใหม่อย่างนี้อย่างเราจะงอแขนกับมือเนี่ยเห็นไปใช่ของร่างกายของเรามันปรุงแต่งมาในลักษณะที่ว่ากระดูกคุณต่อกันมาเป็นแบบนี้มันไม่ได้เป็นกระดูกท่อนเดียวมันเป็นกระดูกหลายๆท่อนเชื่อมกันรึงรัดกันด้วยเส้นเอ็นฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดมีอวัยวะต่างๆขับดันให้มันไปได้เนื้อและเลือดเนี่ยมันเหม็นเขาจึงต้องห่อหุ้มเอาไว้ด้วยหนังมีหนังหุ้มแล้วก็มีผิวหุ้มทับอีกทีหนึ่งเบ้าตาลงไปแซมผมลงไปตรงส่วนที่เป็นปลายๆนี่ก็ติดเล็บลงไปมีระยางออกมา5อย่างก็เรียกปัญจสาขาหนังหุ้มอยู่โดยรอบเป็นถุงหนังระหว่างร่างกายของเราเป็นอย่างนี้มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมาว่าเอาถ้าคุณออกคำสั่งทางสมองส่งสัญญาณตามสายเส้นประสาทแต่ให้กล้ามเนื้อมัดนี้หดกล้ามเนื้อมัดนี้ยืดมันก็จึงออกมาเป็นท่าทางในการกำมือการเดินการหยิบจับสิ่งของที่ปรุงแต่งไปตามที่เราสั่งได้เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยสร้างมาอย่างนี้อยู่แล้วเราจึงขยับแขนขยับขาได้เดินได้พูดได้อันนี้เป็นธรรมดาของมันเป็นธรรมดาของมันเราจะลองปรุงแต่งนอกเหตุปัจจัยที่มันทำกันมาสิจะบอกคุณจะกำมือไปทางหลังมือเขาก็กระดูกกล้ามเนื้อมันไม่ได้ปรุงแต่งดีไซน์มาแบบนี้แล้วคุณสั่งมันได้ไหมล่ะก็สั่งไม่ได้คุณจะสั่งให้มือกำไปทางหลังมือคิดได้เฉยเอาก็คิดนี่ไงคิดแต่ทำจริงๆไม่ได้ใช่ไหมความคิดนั้นเป็นอะไร ป็นสัญญาอยู่ที่ไหนในสมองคิดสั่งด้วยจิตสมองมันคิดได้มันก็ปรุงแต่งได้สิเพราะนั่นคือลักษณะของธรรมารมณ์ปรุงแต่งไปตามความคิดนึกมีแล้วก็ไปตามระบบของเหตุปัจจัยเหมือนกันสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกฝั่งที่ปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยคือมีความเป็นอนัตตาถึงคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยทางกายแล้วมีคนรักห้อมล้อมคนที่รักโดยช่วงยิ่งญาติพี่น้องเนี่ยบางทีก็ป่วยตามไปด้วยป่วยอะไรหรือว่าป่วยอะไรป่วยใจนี่แหละโรคขนาดที่ว่ามันไม่เป็นโรคติดต่ออย่างกรณีของโรคมะเร็งอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นโรคติดต่อแต่ทำไมคนรอบข้างเจ็บไปด้วยโดยเฉพาะยิ่งเจ็บใจนี่มันปวดใจไปด้วยไม่ใช่ว่าเชื้อโรคมันคืบคลานไปได้นะหวังแต่เป็นโรคทางใจโรคทางใจเนี่ยมันไปตามตัณหาโรคของใจคืออะไรคือความที่เห็นว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นตัวเราของเรานี่แหละมันคือความป่วยใจเราป่วยกายท่านผู้ฟังอย่าให้ป่วยใจไปด้วยคนที่เขาอาจจะไม่ได้ป่วยกายแต่ก็มีโรคทางใจกลุ่มรุมอยู่คนที่โกรธอยู่เรื่อยๆนั่นมีเชื้อโรคในใจคือโทสะเผาอยู่เนี่ยให้เราร้อนอยู่เนี่ยโกรธอยู่เรื่อยเนี่ยมันเป็นโรคทางใจคนที่กายจะสบายดีอยู่แต่มีความอยากมีความเพ่งเล็งอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ตัวเองหวังความหิวความอยากมันคือราคะเป็นโรคที่ทำให้เกิดความกระหายโรคทางกายบางทีมันอยากกินน้ำอยู่เรื่อยหิวน้ำอยู่เรื่อยแต่โรคทางใจที่ถ้าว่าเป็นมาจากราคะเนี่ยมันหิวมันเอาเท่าไหร่ก็ไม่พอตัณหานี่ระวังเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มมีความร่องอยู่เป็นนิดเป็นธาตุของตัณหาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอที่เป็นโรคในใจนะระวังเป็นโรคในใจแล้วยังมีโมหะกิเลสคือโมหะนี่เป็นโรคในใจที่ทำให้เราแบบว่ามึนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องมันมืดมองไม่เห็นหนทางป่วยใจแบบนี้ตัวฝังต่อให้ไม่ป่วยกายบางทีไม่รู้เลยว่าชีวิตฉันจะดำเนินไปทางไหนพอเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจบางอย่างก็ไปไม่เป็นเหมือนกับมืดแปดด้านตันไปทุกที่ทุกทางจะไปทางนั้นสามีก็ทิ้งแล้วมาทางน้องสาวก็ยังเจอปัญหาแม่ก็มีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกมากมายเรื่องเงินอีกตัวแปรนี่มันพันกันให้วุ่นเลยเป็นปมผูกกันมานี่มันไม่ได้ป่วยกายหรอกท่านฟังป่วยกายมันยังภายนอกถ้ามียาดีบางทีมันรักษาหายได้บางทีบางคนมันเหมือนกับมีมหัศจรรย์เกิดขึ้นเป็นมิราเคิลเหมือนกับไม้เท้าวิเศษมาวิ่งวิ่งอ้าวเฮ้ยอยู่ทำไมหายได้วะคือบางครั้งบางทีมันเป็นอย่าไปหวังเลยท่านฟังเพราะความหวังความปรารถนาแบบนั้นเนี่ยมันเป็นตัณหายิ่งทำให้จิตใจของเราป่วยหนักก็อีกป่วยกายแล้วต้องฟังอย่าป่วยใจโรคในใจเนี่ยคือความที่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันมีความเป็นอนัตตาเนี่ยเห็นว่านั่นเป็นตัวเราเป็นของเราอยากให้รูปเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยความปรารถนานั้นจะไม่สำเร็จผลความปรารถนานั้นเป็นความตั้งจิตไว้จากการที่เราป่วยใจป่วยกายแล้วอย่าป่วยใจพระเจ้ามหานามะเป็นญาติของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ป่วยหรอกแต่มีญาติของท่านป่วยท่านก็มาถามว่าเนี่ยคนที่ป่วยไข้เนี่ยเราจะไปบอกเขาว่ายังไงถ้าคนโง่นะคุณไปบอกอะไรเขาก็ไม่เข้าใจหรอกคนเจ็บไข้ได้ป่วยคุณจะไปพูดยังไงอ่ะเขามีกำลังใจก็ถ้าเขาไม่เข้าใจมันก็คือไม่เข้าใจแต่คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนใดที่มีปัญญาท่านถามว่าอย่างนี้บอกว่าเราจะไปบอกกับอุบาสกหรืออุบาสิกาที่มีปัญญาแล้วเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยจะบอกอะไรเขาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกให้4ข้อจำฟัง4ข้อสำหรับคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่มีปัญญาแน่นอนล่ะใจเราบางทีมันก็อ่อนลงหมดกำลังใจแต่ไม่ได้หมายความว่ามันแก้ไขไม่ได้ ปัญญาระหว่างปัญญามันจะเป็นเครื่องชำระกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันออกไปเหมือนหมอเขาใช้มีดผ่าตัดกรีดแผลชำระล้างเอาหัวลูกศรออกกำจัดเนื้อที่มันเน่าแล้วเอาพิษของหัวลูกศรนั้นออกไปประกบยาเข้าไปเนี่ยมันแสบท่านวางบางทีความจริงนี่บางทีมันยากที่จะยอมรับว่าร่างกายของเราบางทีก็เป็นแบบนี้ความจริงคืออะไรทุกฝังความจริงคือมีดคือปัญญามันคมความจริงคือปัญญาเป็นของคมที่จะกรีดลงไปบนแผลที่อยู่ในใจของเราที่เราป่วยอยู่เนี่ยให้รู้ถึงความจริงว่ากายของเราบางทีมันก็พึ่งไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นธรรมดาเป็นของที่เป็นอนัตตากายนี้เป็นของหลังโรคเป็นของที่เป็นที่กองของโรคอะทุกฝั่งในช่วงระยะเวลาที่50ปีที่ผ่านมานี่นะยาในฝั่งเภสัชกรเขาทำรีเสิร์ชมายาที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ย 80% ไม่ได้มีเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วเพิ่งจะมีมาเนี่ย 50-60 ปีมาเนี่ยเอาทำไมงั้นน่ะเพราะโรคมันเยอะขึ้นบริษัทยานี่จึงโอ้หุ่นขึ้นเต็มที่เลยเพราะยามันเยอะขึ้นโรคต่างๆนี่มีมากมายเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันโลกนี่มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเพื่อที่จะต้านทานได้เป็นเหมือนกับภูเขาหินที่มันกลิ้งมาจากทั้งสี่ทิศเนี่ยบดทุกสิ่งทุกอย่างมาเราจะทำอะไรความเจ็บไข้อยู่เฉพาะหน้าคุณจะทำอะไรนี่คือความจริงนะท่านผู้ฟังถ้าเราไม่สามารถยอมรับความจริงนี้หมอก็จะกรีดเอาเชื้อร้ายออกเนี่ยไม่ยอมให้เขาทำตายแน่นอนตายไปตกนรกแล้วต้องเกิดมาใหม่ต้องมาเจ็บอีกนะเจ็บป่วยอีกท่านฟังลองคิดดูถ้าเราต้องมาป่วยแบบนี้เป็นมะเร็งเต้านมอีกหรือเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายเจอความทุกข์แบบนี้อีกร้องไห้น้ำตาออกกี่ปี๊บอุ้ยไม่ต้องพูดถึงปี๊บหนึ่งบางทีกว่าปี๊บบางทีออกจนเป็นสายเลือดเอาถ้าน้ำตาที่ออกชาตินี้มันปี๊บหนึ่งอะแล้วถ้าต่อไปอีกชาติต่อไปเกิดอีกต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้อีกมันแน่นอนนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะร่างกายเราเป็นแบบนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเออถ้าคุณไปเกิดเป็นเทวดาสิบางทีไม่ได้เจอทุกแบบนี้โอเคแต่คุณจะไปเกิดเป็นเทวดาได้ทุกชาติเหรอชาติต่อไปอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกหดร้องไห้จนไม่มีน้ำตาชาติต่อไปอาจจะเกิดเป็นคนโอเคดีอาจจะสุขภาพดีผ่านไปชาติต่อไปอีกอาจจะเกิดเป็นคนที่มีสุขภาพไม่ดีมันไม่แน่ไม่นอนหวังเกิดไปอีกเกิดไปอีกเนี่ยจนน้ำตานี่มันไหลออกมาเท่ากับมหาสมุทรหนึ่งจะไหวเหรอทุกฝั่งไม่ไหวหรอกมันมากเกินไปอย่าไปทุกข์มากกว่านี้เอาอย่างมาก7ชาติพอได้ไหม7ชาติที่เราจะมาทุกข์แค่นี้อีกเอาถ้าเราจะทำความรู้ความอดทนหน่อยนะยอมรับความจริงนี้หมอเขาจะกรีดปากเปิดแผลออกเพื่อที่จะเอาสิ่งที่มันไม่ดีออกจากจิตใจของเราเนี่ยให้เขาทำจะทำฟังอดทนหน่อยยอมรับความจริงหมอนี้คือพระพุทธเจ้าถึงแม้ท่านจะไม่อยู่แล้วนะแต่คำสอนของท่านเนี่ยยังคมอยู่ยังมีอยู่เหมือนเป็นศาสตราที่จะเปิดปากแผลเอาเชื้อร้ายที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยออกไปให้เรามีความเข้าใจตรงตามความเป็นจริงว่าไม่มีสิ่งใดหรอกที่เที่ยงสิ่งที่เที่ยงในโลกนี้ไม่มีทุกอย่างมีความเป็นอนัตตาเข้าใจความจริงแบบนี้แล้วให้พิจารณาเห็นตามความจริงว่ากายของเรานี่แหละมันเอาเป็นสาระไม่ได้กายของเรานี้ไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้แหละกายของเรานี้ไม่ยั่งยืนเป็นอย่างนี้แหละกายของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้แบบนี้แหละแบบนี้เลยเพียงแค่นี้มันพอหรือยังพอหรือยังที่เราจะคลายความยึดถือในกายนี้ให้มันได้เราจะคลายความยึดถือในกายนี้ให้ได้ทุกฝั่งพระเจ้ามหานามาสักยะได้รับข้อมูลสี่ข้อนี้จากพระพุทธเจ้าระลึกถึงศีลสิเรามีศีลอยู่ไหมคนบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยลืมไป จ็บไข้ได้ป่วยมันมีทุกขเวทนามากเรื่องราวนั้นนี้โน้นมันประดาประดังตาถมทับขึ้นมาเนี่ยลืมนึกถึงความดีของตัวเองไปความดีตรงไหนคุณมีศีลอยู่ไหมศีล5เรานี่แหละเป็นความดีนะคุณเจ็บไข้ได้ป่วยนอนติดเตียงอ่ะมันไม่ได้จะไปฆ่าสัตว์หรอกมันไม่ได้ไปลักทรัพย์มันไม่ได้จะไปประพฤติผิดในการมันจะไม่ได้กล่าวเท็จถ้าพูดตามความจริงดื่มสุราเมรัยมันจะไปทำได้ยังไงศีลเรามีอยู่แล้วอย่านึกถึงศีลตรงนี้ของเราให้ดีนึกถึงศีลแล้วนี่เป็นความดีความงามนะมีศีลแล้วจะมีความไม่ร้อนใจ1ศีล2ระลึกถึงพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ธรรมนี้อุบัติขึ้นแล้วมีแสงสว่างฉายสอดส่องมาแล้วนู่นมานานแล้วอย่าลืมระลึกให้ได้นั่นคือสติไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้ามีอุบัติขึ้นแล้วท่านไม่ได้สอนอะไรท่านสอนเอาไว้นั่นคือพระธรรมสวากขาตธรรมคือธรรมะที่ตรัสไว้ดีแล้วครบถ้วนบริบูรณ์รัดกุมรอบข้อไม่ละหลวมมาถึงบัดนี้สูญหายไปก็มีแต่ที่ยังเหลืออยู่พอที่จะให้เราเกิดความเข้าใจชำระแผลที่อยู่ในจิตของเราได้เนี่ยมันมีอยู่แล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้สำหรับสาวกบางคนหรือคนที่มีเงินหรือว่าคนที่รูปหล่อรูปสวยเท่านั้นเขาจะทำได้เกิดในบางชาติตระกูลมันไม่ใช่นะใครก็ตามที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่บอกไว้สอนไว้จะเป็นคนจันทานคนยากจนคนมีเงินน้อยคนอาชีพต่ำต้อยเขาทำแล้วอย่างดีอย่างชอบอย่างจริงอย่างจังเขาก็ได้ผลตามนั้นเหมือนกันคือมีสังโฆบัติขึ้นแล้วมีพุทโธมีธรรมโมมีสังโฆบัติขึ้นแล้วขอให้เข้าใจอย่างที่ไม่ใช่เป็นศีลปัตตปรมาตนะขอให้เข้าใจอย่างที่ไม่ใช่แค่อ้อนวอนขอร้องตนะแต่ให้เข้าถึงพุทโธธัมโมสังโฆจริงๆมีศีลจริงๆเนี่ยสี่อย่างนี้คือโสตาปัตติยังคสีธรรมวังเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกกับพระเจ้ามหานามาว่าคนไหนที่เขาเจ็บไข้อยู่แล้วเขามีปัญญาเนี่ยเขาได้ระลึกถึง4ข้อนี้ตึมแค่นี้ธรรมวังเอ้ยเขาป่วยอย่างมาก7ชาติชาติที่8นี้ไม่มีแล้วจบกันป่วยอย่างมากแค่นี้มันจบกันที่แค่ว่าตายแต่ตายแล้วมันจะจบไหมถ้าตายแล้วยังจะต้องไปเกิดใหม่อีกแล้วต้องมาเจ็บอีกนั่นคือเจ็บแล้วมันไม่จบนะถ้าเจ็บแล้วมันจบแล้วคิดว่าเออหมดเวลาละหมดกำลังใจแล้วจบชีวิตมันจะได้จบมันไม่จบนะท่านผู้ฟังมันไม่จบถ้าเจ็บแล้วไม่จบอย่าเจ็บฟรีเจ็บฟรีเนี่ยโง่แต่ถ้าเจ็บแล้วมันจบนี่คือเจ็บฉลาดความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วว่าทำฟังให้เราฉลาดมองฉลาดเห็นอย่างวิสุทธิ์ที่เป็นโรคมะเร็งผิวหนังจนกระทั่งผิวเนี่ยมันเปื่อยออกโตขึ้นจนเป็นต่อมแตกเนื้อนี่ยุ่ยออกจนกระทั่งถึงกระดูกเตียงเนี่ยเปื้อนไปด้วยน้ำเหลืองน้ำเลือดเต็มไปหมดนี่อาศัยเวลานิดเดียวแค่ครึ่งชั่วโมงช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าเอาน้ำมาล้างมาทาภิกษุเอาผ้าไปซักเอาเตียงไปตากพอมันแห้งเอามาคลุมเอามาวางนอนไว้ทาแป้งนิดหน่อยช่วงเวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ถึงดีที่ว่าพอมีความสบายทางกายได้ช่องนี่มันเปิดนิดเดียวเท่านั้นแหละเข้าใจความเป็นสภาวะในกายนี้ตามธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าอจิรังวัตยังกายโยปัทวิงอติเสสติฉันโทอะเปตะวิญญาโนนิรัตถังวะกลิงครังไม่นานหนอกายนี้ก็จะนอนทับแผ่นดินกายนี้ที่มีวิญญาณไปปราดแล้วอันบุคคลทิ้งแล้วราวกับท่อนไม้ไม่มีประโยชน์เราจะยังยึดถือในกายนี้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นคือป่วยกายด้วยป่วยใจด้วยแต่ถ้าเราป่วยกายแล้วเรามีความเข้าใจในกายนี้ว่า อีกไม่นานแล้วมันก็นอนทับแผ่นดินอย่างนี้ล่ะถึงเวลาคนที่เขาตายแล้วไม่มีใครก็จะเก็บศพไว้ที่บ้านเขาก็มีแต่โยนทิ้งในป่าช้าหรือว่าเผาทิ้งเท่านั้นเองไม่มีประโยชน์เหมือนท่อนหญ้าท่อนไม้ใบไม้ที่เขากวาดไปเนี่ยก็จะไปเผาบ้างฝังบ้างเราไม่ได้จะรู้สึกถึงความว่าเขาจะเผาตัวเราฝังตัวเราเพราะว่าความที่รู้สึกว่าเป็นตัวตนของตนเนี่ยมันไม่ควรที่จะมีอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งใดมีความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาปรุงแต่งมาตามเหตุตามปัจจัยเรื่องดินฟ้าอากาศบ้างอาหารบ้างกรรมเก่าบ้างมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเห็นตามความจริงเนี่ยทุกฝั่งใจเราก็ไม่ป่วยด้วยนะจิตนี้จะมีความสว่างมีความฉลาดไม่เศร้าหมองเจ็บป่วยอยู่ด้วยกิเลสคือราคะโทสะโมหะภัยคือความเจ็บไข้เนี่ยไม่ได้ว่าเราจะมีคนเดียวคนหนึ่งเขาก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะเทวดาเทพมารพรหมหรือใครๆก็ตามก็เป็นภัยที่เขาจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เทวดาเราอาจจะบอกว่าเออไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีเหมือนกันแต่น้อยนิดหน่อยบางทีก็เหงื่อแตกบางทีก็แสงสว่างในกายไม่มีอันนั้นก็ว่าเป็นอาพาธของเทวดาดูพระพุทธเจ้าท่านก็ยังเจ็บไข้เราภิกษุที่บางทีเราอาจจะไปอ้อนวอนขอร้องเขาก็ยังเจ็บไข้เมื่อที่คุณไปขอร้องกับพระพุทธรูปที่เป็นอิฐเป็นปูนอิฐปูนนั้นบางทีเวลาผ่านไปถูกแดดถูกลมผิวของพระพุทธรูปก็ยังกระเทาะเลยจะไปพูดอะไรกับกายเนื้อของเราที่มีกระดูกเป็นโครงมันเป็นอย่างนี้แหละท่านฟังมันเป็นอย่างนี้เราเห็นตามความเป็นจริงแบบนี้นะเราจะสบายใจได้สบายใจแล้วกายมันเป็นยังไงก็ตามนั้นอย่าไปหวังว่ามันจะหายหรือมันจะดีขึ้นมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยอย่าหวังว่าใครจะมาดูลงดูแลอะไรมีก็ตามเหตุตามปัจจัยทำมาก็ดีนอนคืนนี้บางทีเราอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาด้วยซ้ำเตียงที่เรานอนอยู่นี่อาจจะเป็นเตียงที่เราจะไม่ลุกขึ้นอีกเราจะระลึกถึงอะไรวันนี้เราจะระลึกถึงว่าพรุ่งนี้ต้องไปทำอันนั้นไปทำอันนี้หรือว่าจะระลึกนึกถึงคนนั้นคนนี้นั่นยังไม่ใช่การระลึกชอบแต่ระลึกถึงความดีระลึกถึงศีลถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่นั่นคือความดีการมีชีวิตอยู่แค่คืนหนึ่งวันหนึ่งด้วยจิตใจที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะมันยังดีกว่าคนที่อยู่ร้อยปีพันปีแต่นึกไปในเรื่องกามเรื่องพยาบาทเรื่องเบียดเบียนด่าทอให้ร้ายคนนั้นคนนี้มันไม่ดีเลยสู้อยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งของเราที่เป็นแบบนี้เนี่ยมีจิตใจอยู่ในโสตาปเรียงคสีนี่เห็นเป็นผู้ที่เรียกว่าวันหนึ่งราตรีหนึ่งอยู่แล้วเจริญเราจะสบายใจได้สบายใจแล้วกายมันเป็นยังไงก็ตามนั้นเหตุปัจจัยเป็นยังไงเราก็ดูแลกันไปถ้าบอกว่าเรามีความบีบคั้นทางกายทางใจเราเนี่ยอย่าให้ถูกบีบคั้นประการในข้อนี้ด้วยแต่ให้ใจเรามีการระลึกถึงศีลมีการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นโสตาปัตติยังคสีการเจ็บป่วยครั้งนี้ตั้งหวังจะเป็นบุญอย่างมากเป็นกุศลอย่างมากเป็นเครื่องทำให้เกิดปัญญาเป็นทางที่จะให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นที่ที่จะออกไปสู่นิพพานได้เป็นช่องเป็นทางออกแล้วให้เราหาช่องนั้นเจอทั้งฝั่งแวบเดียวไม่มากขอว่าสักช่วงใดช่วงหนึ่งอาจจะเป็นตอนเช้าๆหรือตอนเย็นๆหรือตอนค่ำตอนไหนที่มันยังพอมีเวลานิดหน่อยอาจจะแค่นาทีสองนาทีอาจจะแค่ครึ่งนาทีเอาเพราะเวลาปัญญามันเกิดมันแวบเดียวถ้าเราเห็นตามความจริงในข้อนี้อะไรมันก็ห้ามไม่อยู่ทุกฝั่งมีนิพพานเป็นที่ไปสู่แน่นอนโดยที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาเป็นผู้ดำเนินรายการออกอากาศตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงชีวิตที่มีปัญหาเหมือนเป็นโจทย์ที่เราจะต้องแก้ สมการนี้เราจะได้คำตอบว่าอย่างไรมาร่วมกันค้นหาในสมการชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพันธุ์